A rendőrség lecsap a legveszélyesebb bűnözőkre. Meglepő headliner a tüntetésen. Törpilla megérkezett Aprólyafalva közgyűlésébe. Az Aria visszavonul. Boldog hetet mindenkinek, megjöttek a ködös reggelek. Amúgy szép volt. Ja, ezek a ködök, ezek van egy hangulatuk, az biztos. Főleg éjszaka. Teli holdnál, hogy igen. Kijön belőle. Nem, mert ha köd van, akkor nem látod a teli hát holdot. Van egy kicsi. Az a felhő. Mi? Hogy látod ködben a teli holdot? Van olyan köd, meg hogyha hegyről nézed, akkor van, hogy így lent van csak köd. Aha. Köd van, akkor felmész egy hegy tetejére, és így nézed. Hát voltam már majdnem a hegy tetején télen, úgy, hogy láttam a völgyből így följönni a ködöt. De az lehet, hogy azok már felhők, nem? Nem. A hegytető magasságában van egy köd, azt már felhőnek hívják. Szerintem ez úgy van, hogy mindig hozzád viszonyítva kell eldönteni, hogy az köd vagy felhő. Igen. Igen, hogyha benne állsz a felhőben, az a repülővel köd. Mész, az köd. Igen. Hát én azt a ködnek éltem meg, ahogy így átjött rajtunk. De amúgy igazad van, ez valószínűleg felhő. Csomolunk a tetején álltál. Amúgy honnan tudod, mert és hogyha egy felhő leér a földig, hogyha a hegy lábáig is leér, ugyanaz a felhő, akkor az ott hol változik át köddé? Ott a faluban, ahogy mondják. Mégiscsak az érzékeléstől. Nem azt mondják, hú, de felhős az idő ma reggel, nem? Hát lehet, hogy ők olyan magasan laknak alapvetően, hát, hogy ott mindig a felhő mindig az. Mindig ködös az idő. Hát igen, de amikor nem pont ugyanaz, amikor lenn van a földön a köd, az pont ugyanaz, mint a felhő. Akkor az ott köd volt. Nem volt ott Ádám, az köd volt. Jó, én nem hiszem. Láttam. Én nem hiszem. Én ködtagadó vagyok. Nem, te vagy a felhőtagadó, várj, nem tudom már. Szóval, még miatt rátérnénk itt a... Fő témánkra, a köd és a felhő közti különbségre. Azelőtt van egy kis bejelentésünk, van egy jó hírünk, vagy egy rossz hírünk vele kapcsolatban, bár a rossz és olyan rossz, de hogy... Már amúgy, már hetek óta a háttérben van, úgyhogy most előtérbe hozom. Itt van a Boldog Napszakott Kávé, a Cracker Jackkel együttműködésben. Ez lesz a, jól van ez így hivatalos kávéja. Sajnos már üdítőt ezt minden influencer legnyomott előlünk, és a sivatagba se tudtunk elmenni forgatni, hogy csináljunk egy jó reklámfilmet hozzá. De ez a régi ötlet volt, hogy egy reggeli műsor, akkor legyen már egy menő kávénk, és hát megtaláltuk Magyarország egyik legmenőbb pörkölőüzemét. És velük együttműködve van ez a kétfajta kávé. Ez egy specialty kávé, van egy kis bejátszónk róla, és most ez egy rövidített verzió, ez egy ilyen 8 perces rövidített verzió, amiben így beleraktam dolgokat, de amúgy a Kókusz Pluszon egy 40 perces is fönt van, hogyha valakit érdekel, hogy készül a kávé, mi a különbség a pörkölések között, hogy kell megcsinálni egy kávét. Nagyon sok információ van, meg még kóstolunk, és mindenféle, ez egy hosszú 40 perces videó, de csak egy ilyen rövid részletet raktam be, és akkor mindjárt visszatérünk. Kezdjük! Együttműködünk, mert hamarosan megjelenik egy új termék a webshopon, ami nem más, mint a jól van ez így kávé, a Boldog Napszakott Kávé. Jézus, annyira zavarban vagyok, Ádám, nem tudom elmondani. Jó, hogy így a kezed. Jó. Sziasztok, üdvözöllek titeket itt Pécsett a Cracker Jack kávé pörkölőbe. Most mindjárt fogok pörkölni nektek egy Boldog Napszakott Kávét. Ha valaki ezt megveszi, ezeket a kávébabokat, ez beöntheti a sima darázos kávégépébe, vagy ez már ez blasfémia lenne? Szerintem nyugodtan vagy, hogy nekem ez egy ilyen feltett szándékom, hogy a specialty kávézás és a sznobizmus közé rakjunk valami falat, hogy így ez nem kell, hogy az egyenlőség jel legyen. És szerintem ez tök fontos, mert azzal a mentalitással kizárunk egy csomó olyan embert, akinek ez lehet, hogy tetszene, de hogy elriasztjuk őket azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem, hát otthon ezt kotyogósan nem tudod megcsinálni, de amúgy meg tudod csinálni, csak figyelj oda ezekre a dolgokra, amit majd megmutatok nektek, hogy miket. Van különbség a specialty kávé és a bolti tömegkávé között? A neve? Egyrészt a neve, igen, de jól gondolod, hogy van különbség. Ugye a specialty kávé az a kávéknak a legmagasabb polca igazából. Egy specialty alapanyagot is meg lehet pörkölni sötétre. Viszonylag fölösleges, meg viszonylag tiszteletlen dolognak tartom így a termelőkkel szembe. Vannak a Q-graderek, akik a frissen szedett zöld kávékat országonként így kóstolgatják, és kap egy pontszámot. Ott is mondjuk 85 pont fölött lehet valami specialty kávé, illetve amiről már beszélünk, beszéltünk, hogy a farmra visszavezethető eredetű, a fajtájára, illetve a termőterületre jellemző ízvilággal rendelkezik, illetve, ami szerintem még tök fontos, egy specialty kávé, az a farmtól igazából a fogyasztóig megkapja talán azt a figyelmet, amit megérdemelsz. Vagy azok az emberek, akik ott dolgoznak a farmokon, az, hogy ilyen minőségben tudjanak előállítani kávét, nagyon sokszor egyébként biogazdálkodással, az nagyon sok többletmunka mondjuk egy nagy ültetvényről, ahol gépesítve van minden. Ezeket a specialty farmokat ne úgy képzeljétek el, mint mondjuk egy nagy szőlőültetvényt, hogy itt nincsen ilyen monogazdálkodás, hanem ezek más fákkal együtt vannak ültetve. A szüret se úgy néz ki, hogy egyszer körbe mennek és mindent leszednek, hanem a szüreti időszakban járkálnak, amikor érett valami, akkor azt leszedik. Szóval ez egy sokkal minőségorientáltabb dolog. Beszéltél arról, hogy lehet kevésbé meg jobban megpörkölni. Hogy mondtad? Sötétebbre, világosabbra? Lehet, igen. Ez volt. Igen, a világosabbra. Ez a két szó, amit keresel. Igen, a kevésbé meg a jobban, ahogy mi mondjuk a szakmában. Szóval mi a különbség ezek között? Ez nem mindegy. Meg fogsz lepődni, de egyáltalán nem mindegy. Nehezebb rész, most a könnyebben túl vagyunk, itt ez a borzalmasan hálátlan része az egész feladatnak, amikor is ugyebár betöltöd a kávéfőzőből és megnyomsz egy gombot, és akkor kijön a végén a kávé. Itt vagyunk Horváth Olivérrel, aki ennek a gombnyomásnak a szakértője. Ugye jól tudom, hogy ez csak ennyi, ez az egész folyamat. Nem egészen. Van olyan is, ami csak egy gombnyomás. Mi ennél egy picit bonyolultabban fogjuk elkészíteni a presszót, nem sokkal. Itt most látok egy brazil kávét és egy etióp kávét, és feltételezem, hogy a kettő között van különbség, erről tudnál kicsit mesélni? Igen. Ugye alapvetően minden termőterületnek megvan a sajátossága. A brazil kávék azok egy sokkal közkedveltebb, közérthetőbb kávék, főleg az ízviláguk miatt, ami nagyon közel áll ehhez a klasszikus kávé ízvilághoz. A kakaós, csokis, mogyorós ízek jellemzik őket. Az etióp pedig egy sokkal különlegesebb. Az a fő különbség, hogy ugye a brazil kávékban ritkán találjuk az élénk savakat, viszont az etióp kávé az erről ismert legfőképpen egy tényleg egy extra különlegesebb tétel, akár virágos íz, egy gyümölcsös ízek sokkal markánsabbak jelennek meg, mint egy brazil kávé esetében. Igen, ez az, ami engem megfogott, amikor kóstoltunk ez az irányomul. Ennek nem egy ilyen klasszikus kávé íze van, azért sokkal kesernyésebb. Gyümölcsösebb, inkább úgy mondanám. Figyelj, amúgy ez se az, amire számítottam. Nem? Nem. Mire számítottál azért, amit a sarki kocsmában adnak ilyen ízé? Üvegpohárba tudod, és ilyen ennyi. Tiszta fekete az egész, és a szélén van egy ilyen kis hab, de az valószínűleg a mosogatószer milyen. Nem, de ez is azért egy különleges kávé. Nem az, amit a boltba lemész, és akkor ott megveszel a... Igen, specialty kávé. Igen. Mm. Én inkább emellett a brazil mellett döntöm. Én amúgy az etióp mellett, tudom, olyan gyümölcsösebb társam. Igen, Ádám az nagy gurmé, a hotdogot is mustárra lesz. Igen. Hát, mint a felnőttek. De az jó, hogy egyikünk, te a népembere, te a brazilt választod, én meg a... Kis új eltartó sznob az etióp. Amúgy mindkettő finom meg érdekes, én azért választottam mert, a brazilt, tudtam, hogy te a másikat fogod választani. Mert nem ehhez vagy szokva. Ilyet tudsz csinálni, Ádám? Nem. Muszáj volt? Ez parádé. Te ezt választod mindkét esetben? Igen. Ez egy... Én figyelj, én egyszerű ember vagyok. Egyszerűen mustár majonézzel eszem a hotdogot a benzinkúton. Nehéz azért specialty kávéért inni, és aztán, hogy mennyire egyszerű ember vagy. Nézd, ez ilyen őszi estéken, ilyen szét, ilyen... Estéken? Mi van? Nehéz a kamera? Nem. Meg akarja az igen, őszi napszakokon. Őszi napszakokon egy ilyen kényelmes paplannal, úgy érzem, ez pedig... Ne, jó, ne siessd el, jó? Borgatán, ezt úgy tudnám leírni. Azt gondolom, hogy ennek pont olyan az íze, amit a mindennapok során szeretnék érezni. Ezért ezt minden... ezt minden hétköznapra ajánlom. Mondjuk a reggeli jól van, ez így mellé. Na, marketinghez. Hát ez nagyon finom egyébként. Tényleg, mindentől függetlenül. Azt gondolom, hogy ha egyszer megkóstoljátok, nem tudjátok mellett. Szóval a kopasz csimpánzról lehet, vagy lehetne rendelni, csak lehet, hogy mire kimegy a vágott adás, el fog fogyni. Kis készlettel számoltunk alapvetően első körben, mert azért ez egy ilyen specialty kávé, nem egy, nem mindenkinek, hogy mondjuk ezt gondoltuk, ez ilyen réteg termék, nem? Nem azt gondolom, hogy ezt mindenkinek ezt kell venni innentől kezdve, hanem annak, aki amúgy is mondjuk szereti a specialty kávét, vagy érdeklődik ez iránt, a világ iránt. Ja, és amúgy viszont attól nem kell megijedni, hogy akkor ez most elfogyott, mert ez egy folyamatos termék. Ja. Csak nem tudtuk, hogy mennyit rendeljünk, mert gondoltuk, hogy azért ez egy nem mindenkinek, hogy mondjam, tud ennyit költeni egy kávéra. De aki mondjuk benne van a specialty világban itthon, az meg amúgy is lehet, hogy ismeri a Cracker Jacket, úgyhogy tudják, hogy ez úgy gondolom, hogy a legnagyobb kávésznob is azt fogja mondani, hogy ez azért egy király együttműködés. Aki meg nem ismeri a kávékat, annak meg lehet, hogy furcsa ez az egész világ amúgy. Ja, de hogyha elfogyott, akkor is próbáljuk pótolni a készleteket, és akkor lehet, hogy hétvégére már újra lesz készlet, és majd szólunk mindig. És az, hogy hol lehet rendelni, azt kérdezitek a kopasz csimpánzon, mint minden cuccunkat, az a webshopunk. Ja, úgyhogy ez egy király együttműködés, ez egy állandó termék lesz, aztán nézzétek meg. Meg amúgy ez egy érdekes világ, ez a specialty kávé, azóta így próbáltam itt reprodukálni a dolgokat, amit ott megcsináltunk. Sikerült. Valamennyire így egyszer elszarakodtam, de így igen, eltaláltam egy után, hogy hogy kell, meg hogy mennyire kell ledarálni, hogy hány grammot, mennyi víz, stb. Azt így nagyjából most eltaláltam. Én nekem az etióp a kedvencem, és azt most már szerintem meg tudom, hogy csinálni egy jó. Judit is jóvá hagyta, mert ő ugye volt barista. Talán a bejátszóban is benne volt, de ott van a Kókusz Pluszon egy kicsit hosszabb videó, ahol megnéztük, hogy hogyan készül ez a kávé. Hát onnantól kezdve, hogy ugye leszületelték és beérkezik az országba, és ott el is mondják a Cracker Jacknél, hogy azért tehát nem kell feltétlenül ettől így nagyon megijedni, meg 1 millió forint értékben felhalmozni valami ördőket, meg kávéfőzőket, ahhoz, hogy valami különbséget érezzetek a között, amit megvesztek a boltban meg e között. Honlapon ott van az is, hogy mi a ajánlott recept, meg hogy honnan származik, meg a Kókusz Pluszos videóban egy csomó dolog elhangzik, ami nekem is tök izgi volt, mert szeretek kávézni, de így úgy éreztem, hogy azért nem tudok róla eleget, és most most, hogy már kétszer lent voltunk Pécsen, úgy érzem, hogy egyel többet tudok, és jobban értékelem ezeket a dolgokat. Kopasz csimpánzon nézzetek körül. Most, hogy sikerült felébrednünk ezzel a kis kávéval, Ádám, megnézzük, hogy mi történt az országban. A legnagyobb bűnözőkre végre rászállt az állam. Kőkemény bírságot kaphat, aki kukákból gyűjt visszaváltható palackokat. Akár 90 000 forintos bírság. Na jó, az már csak a visszaesőknek, a visszaeső kukában turkálóknak. Most már oda kell figyelni, minden hajléktalan, aki néz minket, annak mondjuk, hogyha turkál a kukában, akkor mondja azt, hogy csak élelem után kutat, mert éhen fog halni, ne pedig az, hogy 50 forintos betétdíjas üvegek után, mert akkor megbüntetik. Úgy pedig pont láttam talán 24 csinált egy videót egy ilyen hajléktalannal, aki gyakorlatilag most azt dolgozza, hogy így megkeresi mindenhol a visszaváltatós dolgokat, mert tudja, hogy hol lehet visszaváltani, visszaváltja. Én azt gondoltam, hogy ez valahol még neki is jó, hogy van egy kis plusz pénze, meg a környezetnek is jó, hogy még egy szűrésen átmennek ezek a dolgok, és visszaváltódnak a dolgok, szóval ez... Igen, és neki van ideje feltárni, hogy hol működik éppen a gép, ugye, ami nem mindig működik, van ideje kivárni a sort, erre szánja az idejét. Tehát ez a... Ez egy jó társadalmi... Szürke gazdasági egyéni vállalkozó. Hát ez egy ilyen társadalmi win-win. Én azt gondoltam. Kiderült, hogy nem az Ádám. Ugyanis a szemét, amit beledobtok a kukába, az már a szemét feldolgozójának a tulajdona. Tehát ott elveszti a magántulajdon jellegét, hogyha beledobtak. Tehát ha valamit beledobtak a kukába... Akkor azt kell mostantól azt ajánlják, hogy csak az utcára dobjátok ki, vagy mi? Hát, amit csak letesztek a kuka mellé, az nem biztos, hogy annak minősül. Ha valamit véletlenül kidobtok, mondjuk egy ötös lottó szelvényt, ami fődíjat nyert, az sajnos a szemétszállítójé. Uh-huh. Úgyhogy figyeljetek oda, hogy mit dobtok ki, mert gyakorlatilag valójában ilyenkor a szemetesbe, amit beraktok, az, tehát értéket adtok ki a kezetek közül, anélkül, hogy ezért bármilyen ellenszolgáltatást kapnátok, sőt, ugye még ők, nekik kell fizetnünk, hogy elszállítsák az értékes, drága szemetünket. Amúgy örülök, hogy végre eljutottunk ide, és végre úgy tűnik, hogy egy felhasználható erőforrásként gondolunk a szemétre, hát nagyon sok mindent dobunk ki, amit még újra lehet hasznosítani. Örülök, hogy végre itt tartunk. Én remélem, hogy, vagyis hát azt gondoltam, hogy ez majd a klímaháborúk alatt jön el ez az idő, de úgy tűnik, hogy Magyarországon előbb beköszöntött. Az is valahol egy kritika szerintem feléjük, hogy mennyi ember ráugrott erre, és hogy mennyi ember gyűjtögeti az 50 forintokat is, hogy ebben a remek gazdaságban, ugye, gazdagságban, de nem tudtam, hogy ez lesz az egyik megoldásuk erre, hogy akkor bírság, ami nyilván még a rendőr nem fogja kiosztani, a hajléktalan nem fogja abba adni a gyűjtést, szóval ennek ilyen, most ez ilyen üzenet jellege van azoknak, akik valószínűleg nem is hallják ezt. Nem szerintem vannak... Néha vegzálhassanak még pár hajléktalan. Vannak emberek, akik ugye nem hajléktalanok, és úgy szedik ki a kukákból ezeket. De azt gondolom, hogy az, aki mondjuk kukákból szedik ki, az azért, ha nem hajléktalan, és helyzetben hát, nem a legjobb élethelyzetben lévő ember. Valószínűleg így van. Amúgy az viszont, tehát a kukában turkálás, az tényleg annak van egy olyan következménye is, hogy a szemét az valószínűleg a kuka köré túródik ki, ami hát nem nagyon jó. Az szóval jó, ezért nagyon. Igen, nem jó ez, hogy az emberek turkálnak a kukában. Bár lehetnénk egy olyan társadalomban, ahol embereknek semmi szükségük arra, hogy kukában turkáljanak. Nyilván, aki hobbiból teszi, azt meg lehet már ezek után büntetni. Viszont hát összegyűjtöd egy nagy zsákba a sok visszaváltható üvegedet, és azt leviszed és lerakod a kuka mellé, és azt mondod, hogy ezt el lehet vinni. Tehát ez csak nem illegális. Nem, ezt szerintem valahol ezt csinálják is amúgy. De nem, mintha amúgy az emberek már visszaváltanak, mert szerintem az elején az, hogy rengetegen vitték, és aztán tele voltak ezek a helyek, és az embereknek elege lett, és már lehet, hogy ez alább hagyott a visszaváltási kedv, amiatt, hogy az elején mennyi akadozás volt, és hogy elvitted egy helyre, elromlott a gép, másik helyen tele volt, és valószínűleg az emberek kétszer ezt mesélnek, és azt mondja, hogy hú, hagyjál. Hát igen, és ez csak egy újabb adó ugyanakkor. Innentől kezdve, hogyha nem váltod vissza, mert az 50 forintot meg minden után ki kell fizetned. Én múltkor láttam egy boltban Ádám, és működött a gép. Képzeld. Ja, hát, mert már sokan nem visszük vissza. Ja, ott álltak sorban, és vitték vissza, igen. Jó, és akkor eszembe is jutott, hogy esetleg a zsákot levigyem, és akkor elmenjek a boltba. Valószínűleg annyi, mint az elején, az első hetekben, az lehet, hogy visszaesett egy kicsit, de lehet, hogy a mohú felkészültebb. Lehet, hogy ezért is működnek most a gépek, akkor ki tudja. Ja, amúgy azt nem mondtuk, hogy van a új kávékhoz ilyen újfajta bögre, ami nekem nagyon bejön ez a fekete-fehér vonal. Na jó, hát van más érdekesség is. Ez a kiszivárgott felvétel, ami több mint egy hetes hír. Igen, ugye a Kuruc Infón jelent meg még múlt héten ez a hangfelvétel, amin Orbán Áron és Héj Dávid beszélget. Hát egészen onnantól megy ez a felvétel, hogy parkol az Orbán Áron és bemegy beszélni. Uh-huh. Hát a Telex egy egész hosszú cikket szánt ennek, és amúgy ez a titkos ügynökös kép, ez nagyon erős, de nem biztos, hogy pont ilyen helyzetről van szó. Ja, ő így képzeli magát szerintem. Hát így nézett ki, amikor ez a fotó készült róla végül is. De hát arról van szó, hogy elvileg Orbán Áront megfenyegette egy bizonyos B. Radosztina, ő ezt a hangfelvételben amúgy kimondja, de itt gondolom. Sőt, talán a Telex is lehozza. Hát elméletileg egy ilyen vízum bizniszről van szó, amiben akadályozzák Orbán Áron üzleti köreit, legalábbis erről beszél. Ezeknek a cikkeknek a tanúsága szerint Orbán Áron azt kifogásolta, hogy olyan vietnámiaknak dobták vissza a kérelmeit, akiknek a kinti cég előzőleg már jóvá hagyta azt. Tehát ilyen nagyon furcsa történet kerekedik ki ebből az egészből. Úgy néz ki az egész, hogy a miniszterelnöki kabinet irodára bemegy a miniszterelnök testvére, hogy őt az üzleti... Miért? Fiai meg tárgyalni mennek külföldre. A lánya meg a... Szóval a lánya és a veje... Talán nem olyan izé. Tehát a Közel-Keletre mentek üzleti ügyekben, országot érintő üzleti ügyekben tárgyalni, ami hát már olyan, mint hogyha egy királyság. De ne ezen amúgy, tehát hogyha Fidesz szavazó nézők ink ezen esetek felhúzzák a szemöldöküket, hogy ezzel mi probléma van, hát milyen alkalmas emberek, akkor azok gondoljanak bele, hogy mi lenne, hogyha Gyurcsány Ferencnek a gyermekei bemennének mondjuk így az egyik magas minisztériumhoz, és akkor mondanák, hogy hát kérem az én üzleti érdekeltségemet, ami hát egy ilyen vízumokat intézek harmadik világbeli embereknek 90 napra Schengenen belőle, hogy aztán utána ki tudja, mi történjen velük. Hopp! Eltűnnek. Már Németországban is vannak. Lehet, hogy van olyan, aki közülük eltűnik, és nem megy vissza Vietnámba, amikor lejár a vízuma, ki tudja. Akkor erre mit szólnának, hogy akkor a Gyurcsánynak a gyerekei miért csinálnak esetleg ilyet? Ez felmerül. Hát valószínűleg felháborodnának teljes joggal. És hát ezért is furcsa ez az egész helyzet, és hát a Hey Dávid, a miniszterelnöki kabinetirodának a munkatársa pedig hát fogadja a miniszterelnök testvérét külön. Te mernéd nem fogadni a miniszterelnök testvérét? Hát ez a probléma, hogyha egy olyan országban élünk, ahol azt kell erre mondani, hogy hát persze, hogy nem mernék ellen mondani a miniszterelnök úr testvérének. Tehát semmilyen közjogi méltóságot nem tölt be ez a Orbán Áron. De hát ugye elméletileg az ő cégeiről és az ő érdekeltségeiről beszélgetnek ezen a hangfelvételen. Amúgy hát én még hallgattam, de eléggé nehezen érthető néhány rész, de azért ki lehet következtetni, hogy nagyjából miről beszélgetnek. És amúgy ezt az Orbán Áron vette föl, ugye nyilván azért, hogy a saját magát védje ezzel. Nem úgy van, hogy a fideszeseknél szentségtörése. Hát a családon belül, gondolom, vagy hát akkor, hogyha nem azt csinálja, akivel szimpatizálnak, például ugye Pegazussal. Pegazus jó. Igen, aztán az milyen, hogy a Pegazus lehallgatásokat aláíró minisztert hallgatta a Magyar Péter. Na mindegy. Szóval, hogy Orbán Áronnak ezeknek a céges érdekeltségeiről beszélnek, és akkor tehát azt írja, ez már 24 pontú, hogy utóbbi azért lényeges, mert nyilvánosan elérhető cégregiszter szerint a miniszterelnök testvére se nem tulajdonos, se nem vezető tisztségviselő olyan cégben, amely abban lenne érdekelt, hogy vietnámi állampolgárokat, magyarországi vagy schengeni vízumot, állampolgároknak vízumot szerezzen, esetleg harmadik országbeli állampolgárok munkaerő közvetítésére legyen jogosult. Hát a Telex amúgy kereste a Hey Dávidot is, a külgazdasági és külügyminisztériumot is, és Orbán Áront is, sajnos nem kapott választ egyiktől sem. A Radosztina pedig azt állította, hogy semmi se igaz abból, hogy ő megfenyegette volna Orbán Áront, ugye a hangfelvételek szerint ez történt. Hmm. Ugye van itt egy másik kör, akiről pedig azt mondja az Orbán Áron, hogy különböző Rogánhoz köthető körök ezek, akik együtt dolgoznak. Az én már ezt nem tudom követni, csak egymást emésztik fel megint. Belharcok. Hmm, de rossz. Tehát ez, hogy úgy Fidesz, tűnik... Fideszesnek a farkas, akkor nagyon tudom a könycseppeimet hullat. De hogy ez alapján akkor tehát felmerül a kérdés, hogy akkor van ilyen biznisz, hogy embereknek vízumot adnak el, és akkor az ottani konzulátus ezt éppen megakadályozza, és ez volt a problémája az Áronnak, hogy hát nem adták ki ezeket a vízumokat, de mondta a Hey Dávid, hogy ez azért van, mert amikor ez a hangfelvétel készült, akkor a választások előtt voltunk, és hogy arra az időre leállították ezeknek a vízumoknak a kiadását, de akkor most de már megint akkor? Mennek ezek a vízumok? Miért vannak egyáltalán ilyen, tehát ez hogyan működik? Miért vannak erre üzleti körök ráépülve? Azért, mert maffiáskodik. Legalábbis ezek a cikkek elég érdekes kérdéseket vetnek fel. Amit megkérdezem, miért törnek be? Hát azért, hogy kitakarítsanak, ezt már múlt héten láttuk. Problémás dolgok, amik itt felmerülnek. Ezt meg van erre pár törvény, ami ezt leírja neked, hogyha... Hogy hogyan kéne ennek. Ja, viszont törvények. Igen, van egy kis törvények. Hogyha egy kicsit elvesznél ebbe a rendszerbe sokkal, akkor fel lehet idézni, és akkor hát... így már értem, igen. Hát én remélem, hogy itt is oknyomozók föl fogják deríteni, hogy itt mi lehet a háttérben. Attól nem félek, igen. Nyilván ezek azért eléggé izgalmas történetek, ezt majd követni fogjuk, hogy hova vezetnek még ezek a amúgy ez ezek a kép a alapján ez egy nagyon jó sorozat lehetne, erről nem akar a TV2-es sorozatot csinálni. Don Orbán família, és micsoda szálak lehetnének itt. Fidesz elmúlt pár év az fordulatosabb, mint a House of Cards volt, szóval... Mint a Hexen. Hát, te nem mondtad a Hexen? Nem néztem, miért néztem volna? Kellett volna? Ja, írjon egyest a komment szekcióba, ki nézte a Hexen. Magyar sorozat volt, majd még visszatérünk erre is, hogy milyenek készülnek, de szerintem akkoriban az egész modern volt. De az jut eszembe erről. Ilyen, így nézett ki kb. A Hexion plakátja, csak más emberek voltak rajta, a Hújber Feri, nem pedig az Orbán öccse. Nem, ma ezért nézted a Rémrendes Család Budapesten? De az is hackerekről szólt. Ó, Istenem, az nem sok, újra fogom nézni. Nem sok évadot élt meg, nem? Egyet szerintem. Hát, ez szomorú. Azt kellett volna, hogy a 12 órás live-ba csak megnézzük az egész évadot. Mit kellett volna magyar Isten? Jim szerint a világ Budapesten. Vagy amilyen szart, amilyen már alapvetően egy kurva egy szar, olyat kellett volna. Jim szerint a világ Budapest. A Jim szerint a világot szerintem kutya nem nézte. Én mondjuk épp elég részt láttam belőle, de nem Jim hiszem, hogy... Jim szerint a világ, azt tudom, hogy senki nem nézte, Amerikában sem, és mindenféle lobby volt, amiatt mehetett tovább. Vannak ilyen érdekes sztorik amúgy. Van elég migráns probléma, és hát a kormányzat választ is ad rá. Na, édes Isten, hogy néz ki ez a hírodó.hu, mint a legrosszabb. Brüsszel főterére szállítjuk Magyarország kapuját döngető migránsokat. Azt mondja Viktor, hogy fogja buszokat, és oda szállítja migránsokat a Brüsszelbe. Ugye azt képzelhetjük, hogy ez csak egy ilyen metafora, hogy Brüsszel. Aha. De nem, Orbán Viktor konkrétan azt mondta, hogy készüljön Brüsszel polgármestere, mert Brüsszel főterére fogjuk szállítani migránsokat. Ez jól hangzik, nem? Hát azért, mert Brüsszel. Hogyha Soros egy város lenne, akkor oda lenne szállítva. Ugyebár arról van szó, hogy a bevándorlási politikánk miatt most büntetés van kiszagva az országra, ami hát elég combos összeg, és hát ezt azt gondolta Orbán Viktor, hogy ez majd egy jó megoldás lesz rá, hogy akkor odaszállítjuk az összes migránst, átbuszoztatjuk az országon. Biztosan egy rakás felesleges buszába, mert évente egyszer-kétszer használnak, amikor felhozzák őket a békemenetre, és a migránsokat. Tele van velük a Dunapart, és akkor most mit csináljanak? Hagyják lerohadni, vagy akkor akár átszállíthatjuk a migránsokat, akit elmentek, be se engedünk. Mondjuk, ha még bejönnek, én azt akarom, hogy nekem egy olyan miniszterelnököm legyen, aki ilyeneket mondta, hogy akkor megyek, azt odaszállítom buszokkal a migránsokat a főteretekre, és így tényleg már megint az oviban vagyunk, de lehet, hogy ezt a Trumptól tanulja ezt az óvodás kommunikációt, szóval én sokkal jobban le tudnám nyelni ezt, amiket csinálnak, nem tudnám akkor sem úgy, de hogy miért kell így kommunikálni, miért kell úgy, mint hogyha ilyen hülyének néznének mindenkit, ennyire hülyének néznek, nem tudom, mit lepődök meg már ezzel egyére is ezen, jó van, mindegy, te nem tudom, most lejátszódott bennem minden hirtelen, oké, persze, nyilván ennyire hülyének néznek, nyilván nem fog ilyet csinálni, de hogy ilyeneket mond, de nem, amúgy mindig azt mondjuk, hogy Orbán mondta, és igen, ő vállalja ezeket, de ezt meg van írva, valaki kiposztolja a Instájára, vagy a Facebookjára, valószínűleg nem is tud erről, nem is akar tudni, nem is tudja, hogy kell belépni a Facebook oldalára, hanem van egy emberek, akik kitalálják, hogy nem a mit rakjunk ki, amin háboroghatnak az emberek, ez kb. Jó lesz, ez ilyeneket megúsz a Trump, és akkor ezt mi is kirakhatjuk, és a Viktor valószínűleg megkérdeznéd, hogy nem is tudná, hogy ez ki lett rakva. Ja, igen, akár mondhattam volna én is. Igen. Akár mondhattam volna én is. De hogy így azt észreveszed, hogy mondjuk a rádióban kommunikál azért kimértebb, egyel összeszedettebb, mint a Facebookon, amikor ilyen, úgy, mint hogyha egy beszart öreg ember ordiban olyan hülyeséget ír ki. Ezt a rádióban mondta. Ezt így mondta a rádióban? Hallottam péntekre. Aj, ne, én most próbálom felmenteni Orbánt, hogy nem lett ilyen idióta miniszterelnökünk. Aj, csoki, miért kell lerombolni az izét? Ez van. Na hát, akkor jó, belesétáltam. Próbálom mentegetni itt az Orbán. Nagy Orbán apologéta vagy, Ádám, hát, de nem sikerül. Még mindig azt hiszem, hogy azért vannak határok, amit... Gyökérkefével nem... itt mosdatod, de hát nem sikerül. Mellette amúgy van egy másik érdekes hírünk, Ádám, ami ehhez kapcsolódik, mégpedig az, hogy Whitney Csermajornál 4,7 milliárdért építettek volna egy... Volna! Egy 500 fős az, migráns tábort. Abból hány himnusz emlékmű jön ki? Kicsit több, mint a fele kijött volna, de hát így is azért 4,7 milliárd forint, ez nagyon-nagyon sok. Tehát ez a Magyar Hang birtokába került dokumentumok alapján tervezték ezt, de hát Gulyás Gergely azt mondja, hogy itt soproni és győri iskoláknak épült volna nyári tábor ezen a helyszínen. Ezek egymásnak ellentmondó információk. A Magyar Hang azt írja, hogy a helyszínen a rendőrség felügyeletével zajlik az építkezés, és egy belügyi előterjesztés jutott el hozzájuk, amely elfogadás esetén kormány határozattá vált volna. És akkor elvileg ez lett volna egy ilyen, azt írja a sajtó, hogy ez lett volna egy ilyen kis állomás, ahova el lehetett volna vinni a migránsokat, ahonnan aztán szélnek lehet ereszteni, hogy menjenek nyugatra. Igen? Igen. Nem úgy van, hogy így elviszed, és akkor ott táboroznak a gyerekek, de menet lévő ágyban már ilyen migránsok vannak, nem? Egy gazdasági bevándorló csádból. Így, hát éppen ahogy épp sikerül megtölteni ezt a helyet, mert nyilván amúgy... Persze. Nyilván most tök jó dolog, hogy Sopronban meg Győrből oda járhatnak nyári táborra, nyilván, hogyha az iskolákba is ennyit fektetnének, akkor lehet, hogy még előrébb lennénk, de... De jó, hát ez lehet, hogy nyáron nyári tábor, tavasz, vagy ősztől, meg tavaszig, meg menekülteknek lesz tábor. Hát most miért nem lehet valami több dologra használni? De miért nem lehet egyszer, ahogy mondod, hogy az egyik épületben ott van a Berzsenyi 10. A-ja, meg a Vasvillának a 9. B-je, és akkor mellette meg ott van 120 menekült. Legalább megismerik egymást. És ezt véletlenül így, hol van az osztály? Őket is elkergettük a határa, hogy menjenek át. Véletlenül összekeveredt, visszahozzuk őket. Vagy úgy lesz a táborból, hogy csak egyféleképpen lehet kimenni egy ilyen 20 kilométeres, ilyen 5 méteres út, ami csak elvisz az osztrák határig. A zöld határig. Igen, és ott át lehet menni a szevaszt. Ez a kiárata a tábornak. Elegen mennek át amúgy Sopronból, meg Győrből, amúgy is. Magyarok is Ausztria fele dolgozni. Lehet, hogy azért is egy gazdagabb környék, akár Sopron, akár Győr, nem azért, nem a magyarországi dolgok miatt, hanem érdekes, hogy egyre közelebb érsz Ausztriához, úgy valahogy gazdagabbak az emberek, és van egy ilyen sejtetés, hogy egy csomóna. Mint hogyha átjárnának dolgozni abban az országban. De legalább hoznak haza egy kis fizetést, ezt adom. Győr amúgy egy ipari központ, szóval ott azért más is van ebben, de nyilván az, Sopron. Hogy Sopron az nem egy ipari központ. Te hol jártál Sopronból dolgozni? Én az osztrák szövetségben, de jártam én ott a helyi gyárakba is. De amúgy azt írják, hogy Győrben is nagyon sokan átjárnak Ausztriába. Persze. Tehát az is egy jó mércé, hogy meddig tart ugye a fogászati turizmus, és annak Komárom a vége. Vagy hát Komárom volt 10 évvel ezelőtt a vége. Hogy odáig még Nyugat-Európából az autópályán ugye elgurulnak azért, hogy egy olcsóbb, de nyilván jó minőségű most már nincs az se, fogorvosi ellátást. Kapod az osztrák bért, de hát itthon a boltokban olcsóban vásárolsz, és akkor win-win. Hát már nincs. Most már, nem, most a billába bemész az kép. Most már azon, hogy átmennek Ausztriába dolgozni, és még ott be is vásárolnak, nehogy drágán kelljen. Igen. Szóval nem hoznak haza annyi pénzt. Na jó, mi történt még a hétvégén? Volt valami, történt valami a Kunigunda útján, hát volt ott egy kis tüntetés. Hát Magyar Péter ugye 100 000 embert várt oda, nem volt ott 100 000 ember, azért tudjuk, mert mi ott voltunk. De nyilván volt egy friss élményünk a propagandával kapcsolatban, és azt gondoltuk meg, hát amúgy is nyilván a propaganda meg a köztévének a nem túl jó működése ellen azért felszólalni, az szerintem ez jó, de amúgy olyat is olvastam, hogy 3000-en voltak a Mandiner, vagy ilyen hozta le. Ezért ez nevetséges, mert azért annál sokkal, szóval így tudjuk, hogy a évzáron ott voltak nekünk több mint 1000 ember, 1200, 1300. Mert láttuk, hogy az hogy láttuk, néz ki. Láttuk, hogy néz ki ülve. Sok 10000-en voltak ott amúgy. Nem hát, tudom mennyi. Amúgy én olyan mérést láttam, ami tudod, az a... 25 000-et. Igen, a térképen kijelölve 2,5 fő per négyzetméterrel számoltak, és úgy jött ki valami 26 000 fölötti jó, az szám. Szerintem elő ugye tömöttebben voltak, ahol mi álltunk hátrébb, ott nem volt, biztos, hogy nem volt 2,5 ember négyzetméterenként, de azt gondolom, hogy azért tehát 20 000 embert, azt azért rá lehet mondani, hogy volt. Hát jó, de ez a 3000 az annyira nevetséges, amikor tudod, hogy mennyi 3000 ember, és láttál képet, az, de miért kell ekkorát hazudni? A 3000 az annyira reális, mint a 100 000. De engem nagyon megfogott már előtte, hogy hogyan, tehát ez a közmédia, ennél korrektebb dolog nincsen. Már előre beszámoltak egyes történésekről ezzel a tüntetéssel kapcsolatban, ezt szeretném, hogyha megnéznénk. Baltákkal, csákánnyal támadnák meg az MTV a székházát Magyar Péter szélsőségesei, amely... információi szerint Magyar Péter a Tisza párt egyik szervezőjét és vezető aktivistáját, László Donátot bízta meg a rohamoztak felépítésével. Édes Krisztusom, azt kúrva. Ezt a híradó lehozta, mindezt talán még pénteken. Szerettek volna balhét. De legkésőbb ugye szombaton. Tehát volt valami csávó, aki Facebookon írogatott ki ilyen hülyeségeket, hogy akkor hozzanak csákányt, meg izét, meg bajtát. Ugyancsak szeretnék mindenkit felszólítani, hogy tehát én amit olvasok ilyen kommenteket, tehát aki minket néz, legalább ti erőltessétek már meg magatokat, nem kell ilyeneket kommentelni, hogy izét, kit hogyan kéne megverni, meg hogyan kéne csákányokkal bazd meg, akkor neki esni. MTVA-nak. És akkor látjátok, hogy ilyenekkel lehet riogatni a népet. Mert valaki írt egy Facebook kommentet, mint a iszés, a csőbombás ember, aki azt írta, hogy a Deák Dani lakásában csőbombát rejtette, és az Orbán Viktor seggében van a geuláda, ahol megtalálja az információkat, hogy hogyan hatástalaníthatja. Őt el is kapta a rendőrség nagyon. Nagyon helyesen. Nyilván nem viccről volt szó. De hát igen, hitelesen beszámolt. Nem, hát úgy volt, hogy izé... Az MTV. Mert beszámolt az MTV, és a Magyar Péterék így, áh, bazzeg, akkor most már otthon adjuk a csákányokat. Igen, hogy... így ott voltak a rohamosztag. Igen, ott volt több száz berendelve. Na, rendesen ilyen a csákány volt, és rá itt volt ilyen tiszta logó. Igen, hogy biztosan meg lehessen tudni, hogy ki volt. Tehát ilyen korrektül számolt be az MTV egyszer. Nézzük meg, hogyan számoltak még be erről a tüntetésről. A közmédia visszautasítja azokat az erőszakos követeléseket, amelyek a törvényi szabályokkal szembeszegülve ismételten kísérletet tesznek arra, hogy beavatkozzanak a közmédia működésébe, a szerkesztői szabadságba. Valami megütött a fületet. Szerkesztői szabadság, angyalő. Struktúrába és politikai kézi vezérlést akarnak kialakítani a közmédia vonatkozásában. Igen, ezt akarnak. Nem, ezt akarják, hogy megszűnjön. Félreértett itt valami? Félreért, igen. Ezt akarnák, akkor nem tüntetne senki, mert az megvan. Igen. A közlemény úgy fogalmaz, a közmédia visszautasítja az MTV a munkatársait érintő atrocitásokat. Milyen atrocitás érte őket? Semmi. Ráragasztottak egy ilyen kigyúrt Daddy Sire-es Fidesz képet a munkatársuk hátára például. Igen, pedig próbáltak hergelni, próbáltak, de nem sikerült, hogy tényleg valódi erőszak legyen. Intelligensebbek voltak itt a tüntetők. Amúgy szerintem örülhet a közmédia azért. Ha 25 ezer ember volt ott akkor is, ennyien még nem néztek egyszer a közmédiát. Ja. Szerintem. Csak az épületét. Ilyen közelről biztosan nem. Igen. Az MTVA emellett számokkal tételesen cáfolt a Magyar Péter állításait, hogy az ellenzéki politikusok ne kapnának meghívásokat a műsorokban. Klasszik rónai egoning. Szeptemberben ötször is hívtuk önöket, és nem jöttek. Hát akkor minden rendben. Ugye híresen a közmédiában azóta hívják meg olyan sokszor az ellenzéki politikusokat, nyilván ugye főleg például olyan súlyú pártok képviselőit, mint az LMP vagy az MSZP. Iszom. Igen, például az Iszom. A Szanyi kapitány az többször volt benn, mint a Magyar Péter. Azóta, hogy ugye Brüksszel elmondta, hogy hát ez is része a dealnek, hogy a pénzeket újra megnyissák, hogy normálisabban működjön a közmédia. De hát, hogyha amúgy csak nézzünk rá itt az M1 híradónak a YouTube oldalára, csak menjünk rá, hogy milyen videók vannak itt, lássuk. Milyen korrektül tájékoztatnak. Migrációs körkép. Szilvásváradon rendezték a Nemzeti Vágta döntőjét. Megalakult az új fővárosi közgyűlés, itt van Szentkirályi Alexandra. Meg legfontosabb. Majd beszélünk erről is, igen. Elfogyott a rendület Magyar Péter pártjából, Donald Trump, van. Kulcsfontosságú településeket foglalta Oroszország, amúgy így van. Vártnál jobban kevesebben voltak a Tisza párt tüntetés. Baloldali botránypolitikussal közösen tüntetett a közmédia előtt Magyar Péter. Magyar Péter betámadta Zöldösi Györgyöt. Közmédia, baloldali erők ezúttal is pozíciókat osztottak szét. Tehát nyilván itt rendkívül korrekten van tájékoztatva mindenki, egyáltalán nem egyoldalúan. Szó nincs erről, hogy esetleg bárhova húzna a közmédia. Magyar Péter több mint egy hónap után jelent meg a munkahelyén. Talán akinek így van szeme, és így kinyitja, így ránéz a közmédiára, láthatja, hogy vannak ott problémák, lehet, hogy lehetne még itt valamit javítani. És mi történt még? Ó, igen, például nagyon szépen be is számoltak a tüntetésről, úgyhogy nem derült ki a beszámolóból, hogy most akkor mi van, csak ez, hogy tüntetnek emberek az MTV előtt, Magyar Péter. De ezt néztük, hogy amikor még ment a tüntetés Majavában, akkor a híradóban épp valami... Kutya jó, nem tudom milyen, nem majális volt, Kutya de... Kutya jó majális volt, közvetítettek éppen. Igen, nem majális volt, mert nem május van, de hogy Debrecenben volt valami kutya jó rendezvény. Csodálatos. Korrekt köztévé beszámoló a mi pénzünkből. Magyar Péter az M1 és a Kossuth Rádió vendége volt szeptember 26-án élőadásban, és most mégis azért tüntet, hogy élőadásban szerepeljen. Hiszen egyszer már volt. 16 pontos követelése van, amely szerinte a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól. Olyanok szerepelnek benne, mint a vezérigazgató, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezetőinek lemondása, de visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is. Mást olvastam. Beleavatkozna a műsor struktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók, valamint az perces híradók megszüntetését. A német és az angol nyelvű híradókról nem ír. Istenem, fantasztikus. Jó, megtalálták, hogy miről van szó. Éles látással. És a magyar nyelvűről. De amúgy, hát igen, akár lehetne mondjuk inkább szlovák, román, német, ezek a kisebbségek élnek Magyarországon. Hát orosz, cigány esetleg. Orosz híradó hát, nem érted, hogy fontos? Hát, ha nézi a Putyin, hogy miről van szó a magyar hírekben? Ja. Á, jó, megnyugodtam. A Putyinnak csinálták, mondják mindig, hogy olyankor kapcsolatban a taraszon megy. Ja, azt hiszik, hogy a WC-n nézi őket, mint ahogy mi hiszük, hogy Orbán néz minket a WC-n. Amikor én szoktam látni a kínai boltokban kínaiakat, és sose láttam még, hogy emberek híradót néznek, hanem általában tudod, hogy mit néznek. Kínai dolgokat? Kínai dolgokat, tudod, az internet segítségével. Az internet segítségével? YouTube-on, meg ilyeneken, és azt szokták nézni. Amíg fizetek, már se állítják. Amúgy. Hihetetlen. Ritkán látom, hogy az M1-en akarnak tájékozódni késő este. Azért, mert késő este nem látod őket. Lehet, ez a baj. Mindegyik ott ül és nézi. Jó, de legalább ez erre van pénz. Az jó, örülök, hogy kínai híradónk is van. Már csak egy rendes magyar kéne, nem? Minket is megtalált a propaganda, de én visszafogtam magam, és nem mozdultam meg. Irritáló pillanatok voltak. Az azért tetszett, hogy az a propagandista így egy 10 másodpercen belül sikerült megcáfolnia magát. Felemlegettük a történéseket, például, hogy zaklatják a családot, azt nem tudott róla semmit. 10 másodpercen belül már, ja, amúgy nagyon jót beszélgettem a nagymamát, de 10 másodpercen még nem tudott róla semmit. Úgyhogy már ő se tudja, hogy mit hazudik amúgy. De... Szerkeszti át a kommentjeit, hogy melyik nap fog a, hol megjelenni, és aztán átszerkeszti, hogy az nem zaklatás, ilyen oda van írva. De az nem zaklatás. Ezt majd eldöntik azok, akiknek ez a dolguk amúgy a jövőben, úgyhogy én csak ennyit akarok. A pesti srácok nagyot ment még a hétvégén. Itt konkrétan meg tudjuk mondani, hogy mit, vagy meg tudjuk nézni, hogy mit mondott az egyik remek munkatársuk. Amúgy továbbra is azt ajánljuk mindenkinek, senki se kattintson, kommentelni ne menjen, se a honlapjukra ne menjen. Ha valami vicces van, néha beszámolunk róla, de higgyétek el, hogyha ezt a propaganda médiát senki nem nézné, akkor pár héten belül, vagy hónapon belül úgyis beszántják. Én kiemelem, hogy tehát azért fontos, több helyről tájékozódni, de hát ebben az esetben, amikor látjuk, hogy itt gyakorlatilag az egész... Ennyiről ezt likeolt.eu-ról is tájékozhatnak. Igen, igen. A... Valószínűleg lehet találni ennél hitelesebb forrásokat. Még ez is hitelesebb forrás valószínűleg, és abból is több információt... Mencer Tamás Facebookja. Tibi atyát nézem. Ami a Tibi atya tényleg hitelesebb. Tibi atya mémekből több igazságot megtudtak, mint ezekből a műsorokból, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek. Egyébként Karsai Dániel ugye Strasbourgba is elment, ott sem engedték neki, és hát végül az Isten döntött sorsáról, és most múlt héten... Isten döntött sorsáról. Hát, hogyha így nézzük, akkor mindenkinek a sorsáról Isten döntött, és a következő kijelentésről is Isten döntött. Én azt nem értem. Ez olyan, mint a tervezett császár. Hú, geci, le fogom dobni az agyam az égszíjat. Ez a hasonlat, ez szerintem ez nagyon-nagyon rossz hasonlat. Tényleg? Kezdjem el, hogy miért? Ha a gyerek nem farfekvéses bennem, és nem, nincs ok igazából arra, hogy én császármetszésre menjek, nem vagyok 500 kiló, meg nem veszélyezteti az életemet, hogy elkezdjek. De mondjuk az agyi működések hiánya az veszélyeztetheti a gyerekének. Te agyi működésben nem biztos. Minek kell akkor? Tehát, hogy komolyan mondom, ez az élet most már kezd ilyen nevetségessé válni. Ebben egyetértünk. Sem azt nem engedik az életnek, hogy eldönts, hogy mikor születsz, igen. Sem pedig azt, hogy mikor halsz meg. Igen. Mivel akarunk szólni? Igen. És hogyha van eutanázia, tehát azt nem tudom, hogy tudta-e, milyen zita, krózita. Mert a háború az egy természetes halál, amiben küldjük csátba az emberünk. Vannak emberek, akik így meghalnak más emberek keze által. Tehát az isteni tervbe való beavatkozás, vagy az Isten terve? Akkor ezt most el kéne így döntenünk, hogy hol húzzuk meg ezt a határt, hogy valaki öngyilkos lesz, az akkor nem Isten terve. De, hogy de hogyha megölsz valakit, az Isten tervez. Mit tudom, én március 5-én akarok szülni, és kész pont. Én május 8-án akarok meghalni. Ha történye... készen állok, ha nem! Vannak tervezett császárok, amúgy nem tudom, tud-e róla. Sőt, van olyan is, amikor nem tervezett, és mégis kell, pedig eleinte úgy tűnik, hogy nem fog kelni, olyan is van. Sőt, amúgy olyan is van, hogy szülés, ami nem császáros, amúgy és ez... megtervezik, hogy melyik nap lesz, mert úgy, már tudja. Úgy van, ezeknél a propaganda média, hogy megkeresik a legaljadék, a söpredékebb embereket. Jók lesztek ti ide, vagy ezek maguk talán? Szerintem nem. Oda. Szerintem egyszerűen van egy pool, amiből tudsz válogatni. Nyilván mindenhol van egy bizonyos merítés. És egy ilyen médiumhoz, aminek ilyen nívója van, ahhoz hát igen, ez úgy tűnik, így. Hogy ez a szint megy, és ugye, de mégis vannak nagyon fontos követelmények. Például az, hogy soha ne kritizáld ugye a kormányzatot, soha, és akkor ezek az emberek maradnak. Én így képzelem. Tehát, hogy az emberben már bocsánat, de hogy ne legyen annyi türelem, hogy megvárja azt, amíg az élet mondja azt, hogy Danikám, akkor most van vége. Keci, azt a kúra, hova jutottunk? Kiverjük a faszom, a szóljátok, ha ennek vége. Dani kámozik, bazd meg. Meg kell fulladnod, hát miért nem fulladsz meg csöndben? Intelligensebb volt, mint az egész propagandista, összesnek összeadjuk az IQ-ját. Kiállt értékek mellett ez az ember, ezek meg... Fú, geci, bazzik. Ezt nem hiszem el. Teljesen mindegy. Ezek keresztény ennyire... konzervatív értékrend, itt most ezt látjuk. Hogy lehet ennyire valaki tapintatlan, és hogy nem tudja ennyire beleképzelni magát valakinek a helyzetébe, aki szenved? Hogy a hospice-ban miért vinnyognak az emberek? Ja, az amúgy az a csavar, hogy a Karsi nem akarta eutanáziát. Nem. Ő csak kiállt mellette, mert van olyan, hogy valami mellett kiállsz, tényleg az átlagbér fölött keresed, de kiállsz azok mellett, akik hogy mondjuk szegények. Növekedjen a minimálbér, igen. És ne legyen, igen. Ne éljenek van. Nyomorban emberek. Tudom, hogy nagyon furcsa, de igen, hogy vannak, hogy emberek így kiállnak így elvek mellett, de hát csoda, hogy lélegezni tudod, most nem tudom, minek magyarázom. Ja. Innen is nyugodjék békében Karsai Dániel, de azért annak örülünk, hogy nincsen nálunk eutanázia. Igen. Ja, hát ez a legnagyobb... amit elértünk, úgy látszik. Szóval egyszer elmondta ez a kedves újságíró, nem tudom, ez nem, a hölgy. Nem, ne csúfod az újságíró. Műsorvezető hölgy azt mondta, hogy kedves örjöngők, akik Karsai Dániel téma miatt most megölnétek engem, megint ugye, tehát nem kell ilyeneket kommentelni. Nézzétek meg a teljes vlogot, ne csak a szalagcímeket olvassátok. Arról szólt ugyanis az, amit mondtam, hogy az életet Isten adja, és ő is veszi el. Tudom, ti ezt másképp látjátok, de legyetek annyira liberálisok, hogy az én véleményemet a is liberális elfogadjátok. Az azt jelenti, hogy attól még nem muszáj egyet érteni, szerintem. Mindenkinek meg lehet a véleménye, de az nem azt jelenti, hogy mindenkiét vel egyet is kell érteni az embernek. Szerintem nem tudom, ezt miért keverik. Az liberális az, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, ami most megtörtént, és lehet, jobban ért volna, nem történik meg. De hát erről van műsorom, úgyhogy elmondja a véleményét. És vannak emberek, akik ezt nézik, és komolyan tudják venni, elképesztő. Meg ugye, tehát végül is az volt a probléma, nem, hogy ő megpróbálta ráerőltetni az ő véleményét másokra, hogy akkor miért nem lehet valakit így bekorlátozni, hogy akkor ne válaszolson arról, hogy ő meg akar halni, vagy nem akar meghalni. Mert ő azt gondolja, hogy ez Istennek lehet csak a döntése. Tehát ő ezt így bekorlátozná, ezt a kérdéskört. De nyilván amúgy neki, tehát ő a saját testét, tehát hogyha ő lenne ilyen beteg, senki nem mondaná azt a Krózitának, hogy már pedig, hát miért nem öleted meg magad? Miért nem mész eutanáziára? Hát mennyivel egyszerűbb? Te hülye vagy? Te? És nem, senkit nem érdekelne, hogyha ő azt választaná, hogy megvárja a saját idejét, amit az élet szabott neki. Ezzel meg Isten szabott neki. Ezzel senkinek semmi problémája nem lenne. De attól még ez rendkívül tapintatlan volt, és ráadásul ez a másik irányból, ezzel ő azt gondolja, hogy mindenkinek ezt kéne gondolnia, ezt a korlátozást, amit ő gondol, ezt kéne normának meghúzni. És természetesen amúgy, tehát most már bocsánatot is kért. Hát ez megy ahogy kijelölte az Orbán Balázs. Először vissza kell támadni, aztán amikor már nagy a balhely, akkor bocsánatot kell kérni. Ja, és tudod, mi volt az Orbán Balázs? Most már a Bajer Show-ban magyarázta el, hogy hogyan forgatják ki a szavait. Tehát már megint úgy tűnik, hogy nem tudom. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants. Úgy tűnik, hogy sikerült megmérni, nem válaszoltátok elegen azt, hogy el kellene húzni a közéletből az Orbán Balázsnak. Én arra mondj ez október 23-ára, ez amúgy szerintem ez egy remek témát hoz majd. A bocsánat kérésében azért még azt mondja, hogy azonban a megfogalmazásom stílusom bántó volt, elnézést kérek érte, nem volt célom sem a polgárpukkasztás, sem a gyászoló család megbántása. Kioktatást viszont olyan emberektől, akik más halálát kívánják, például világnézeti különbségek miatt továbbra sem fogadok el. Továbbá olyan pártok soraiból sem izgat a kritika, akik között ma is megtalálható olyan személy, aki nevetgél az abortuszon. Szóval a lényeget sikerült megfognunk, köszönjük szépen Krózi Pálnak. Sajnos ma egy csomó, most ez ilyen felkúrós hétfő volt. Felkúrós hétfő. De sajnos a Sereg sorozatban nem néztünk bele, meg az Ariel visszavonulásával sem foglalkoztunk, ami nem is visszavonulás. Bár hozzászokhattunk, hogy a folyamatosan hétfőn valamit bejelentünk, hogy beszélünk róla, az péntekre eljutunk odáig. Hát ez ilyen sajnos, úgyhogy holnap egy kicsit könnyedebb dolgokkal jövünk, kicsit kevésbé lesz vérnyomás növelő szerintem. Majd még meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy sok minden változhat amúgy. Boldog napszakot, ezt a leírásban ott a link a kopasz csimpánzhoz, ott megtaláljátok. Ha megtaláljátok, ha nem, akkor majd jelezzük is pár napon belül. De amúgy a leggyorsabban van a kopasz csimpánznak egy instája, és ott mindig szoktuk jelezni, hogy mi van. Úgyhogy... Igen, és a kopasz csimpánzon ettől függetlenül is vannak még más termékek is, amivel, aminek a megvásárlásával tudjátok támogatni a csatornáinkat. Nem kell izélni, nem muszáj megvásárolni ezeket, csak hogyha szeretné. És nézzétek a Cérna Gyári Instagram oldalt is, ugyanis már a mentális egészség hónapnak a második hete is kikerült. Amire szükség lesz. Amiben tudom, hogy ez a műsor nem segít amúgy. Igen, és ez a legjobb hét, mert ezen a héten követünk ki olyanokat, akiket már csak felbassz, hogyha meglátunk Instagramon. Jaj, ne! Például. Hát ez mondjuk lehet, hogy nem segít valamit. Na mindegy. Úgyhogy nézzetek fel a Kopasz Csimpánzra, nézzetek fel a Cérna Gyári Instára, és nézzetek fel holnap is a Jól van ez így YouTube csatornára, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.